Доўга насіў Несцяровіч боль, узрушанасць, трывогу ад таго, што пачуў пра Сталіна. Нейкую ролю ў яго прасвятленні адыграў ям польскі, з якім Несцяровіч гады 2-3 жыў у інтэрнацкім пакоі. Ямпольскі якраз на асуджэнні культу асобы цяпер рабіў кар'еру. Выкладчыка з яго не атрымалася, і ён перайшоў у акадэмічны інстытут, сыпаў артыкуламі ў газетах, у тоўстых часопісах, пра якія Несцяровіч нават не марыў, граміў пісьменнікаў за ідэалізацыю жыцця, лакіроўку, заклікаў рашуча выяўляць супярэчнасці ў грамадстве. Тым часам Несцяровіч ведаў ранейшыя намеры Ямпольскага. Аднойчы ў таго вырвалася: «Буду змагацца за чысціню партыйнай лініі ў літаратуры». Ідэямі змагання была прасякнута кандыдацкая дысертацыя Ямпольскага. Ён шчыра паверыў, што такія пісьменнікі, як Язэп Пушча, Владзімір Дубоўка, Адам Бабарэка, былі ворагамі савецкай улады, скрыўлялі партыйную лінію ў літаратуры. Прозвішчы іх ён пісаў з малой літары. Але вось арыштаваных пісьменнікаў пачалі рэабілітаваць, з далёкай высылкі вярнуліся Пушча і Дубоўка. Ямпольскі між тым рыхтуе дысертацыю да выдання. З незвычайнай лёгкасці ён мяняе мінус на плюс. Цяпер учарашнія ворагі у ягонай кнізе паўстаюць як героі, барацьбіты пакутнікі, і зусім не трывожыць Ямпольскага, што ў дысертацыі інакш пра іх напісана, што нехта, калі захоча, можа прачытаць гэтую дысертацыю. Яшчэ са студэнцкіх гадоў, як выскаляюцца універсітэцкія вастрасловы, Ямпольскі піша роман. Свой роман студэнт, затым аспірант, нарэшце навуковы супрацоўнік Ямпольскі ахоўвае аж залішне пільна. Рукапіс трыма ці нават чатырма папкамі варыянтамі романа ён трымае ў ёмістым чамадане, які аддае каменданту інтэрната на схоў. Калі едзе дамоў у слуцкую вёску, бярэ чамадан з сабой. Несцяровіч пасля прачытання таго рамана не выказаў захапленнем. І з-за гэтага ягоная дружба з Ямпольскім пайшла на спад. Тым часам, дзякуючы Ямпольскаму, ён зразумеў, што мае ўласны матэрыял для твора, можа, нават багацейшы, чым у Ямпольскага, бо быў у сапраўдным падполлі ў партызанах апошнія 2 гады на фронте. На першым часе Ямпольскі яшчэ завітвае ў інтэрнат, дзе асталяваўся Несцяровіч з Галяй, але ў далейшым прыходзіць радзей і радзей. Несцяровіч, вядома, зрабіў памылку. Не трэба было ганіць раман таварыша. Другія пісьменнікі, якія яго чыталі, рабілі інакш. Нешта хвалілі, нешта трохі крытыкавалі, бо самалюбівы народ пісьменнікі, і Ямпольскі не выключэнне. За свой промах Несцяровіч атрымаў па заслугах. Нідзе ніколі не мільганула ў крытычных аглядах Ямпольскага прозвішча нядаўняга сябра. Як бы ні жылі разам, не спрачаліся, не сядзелі ў застоллях. Вось так. Вучыся, браце, жыць. Добра Несцяровічу з Галінай. Лепшай жонкі не трэба. Яна намеснік дырэктара буйнога магазіна, встае на золку, калі студэнты яшчэ спяць. На агульнай кухні гатуе сняданні, абеды і гатаваць умее. Магла б лепш апранацца жонка кандыдата навук, а ў хуткім часе і дацэнта. Яна ходзіць в адной і той жа зялёнай сукенцы, якую, відаць, пашыла яшчэ ў студэнцкія гады, і туфлі не надта добрыя ў яе, са стаптанымі абцасамі. Ледзьве не кожную ноч Несцеровіч працуе над сваімі творамі. Заадно толькі лаецца Галя, курыць папяросу за папяросы, і ў маленькім пакоіку столькі дыму, што немагчыма спаць. Александр Іванович расчыняе дзверы, пакой бакавы, ніхто ў гэтую частку калідора не завітвае. Мінаюць гады, выходзяць кнігі, адна, другая, трэцяя, нават нейкае імя ўжо мае Несцеровіч. І вось нарэшце раман. Паабяцаў аўтар часопісу апавяданне. Два разы прыязджаў сюды ў сосны і ніяк яго не мог закончыць. Цяпер ужо гутарка ідзе пра аповесць, але і аповесць не можа змясціць матэрыялу, які сядзіць у душы і патрабуе выйсця. Несцеровіч піша пра сваё юнацтва, горкае, паленай вайной, але незабыўнае і дарагое. Яны, местачковыя хлопцы, учарашнія школьнікі, стварылі баявую групу. Не толькі слухалі радыё, друкавалі лістоўкі, а і зброю збіралі, чыніліся кія-такія дыверсіі, самі, без ніякай прынукі. Агромністая трывога за радзіму, яе лёс панавала ў душах, дыктавала ўчынкі, прымушала забыць пра ўсё астатняе. Не ў кожнага пакалення бывае такі зорны час. А вось на долю гэтага выпаў, і трэба было быць вартымі гэтага вялікага часу, не хаваць галаву, як страус, у пясок. Тут Несцеровічу якраз і памог ям польскім, бо і ён пісаў пра акупацыю. Раней, седзячы над апавяданнямі, малады творца нават не думаў, што з матэрыялу, якім валодае, можа атрымацца раман. Ні в архівы ён не заглядваў, хапіла таго, што добра ведаў сам. Раман убачыў свет хутка. Выйшаў асобнай кнігай адразу пасля надрукавання ў часопісе. Старэйшыя пісьменнікі, адзначаючы юбілеі, сталі запрашаць Несцеровіча разам з Галяй. У нейкай ступені гэта было прызнаннем ягоных творчых магчымасцей. Доўга, пакутліва ішла барацьба за кватэру, бо Галя зацяжарыла. Яны маглі даўно мець дзяцей, але то адчайна сварыліся, не ведаючы, ці сыдуцца, пажэняцца, то проста не было дзе жыць. У інтэрнаце дзіцячыя манаткі не сушаць, да і не хацеў Несцеровіч жаніцца з прычыны таго, што дама сэрца цяжарная. Адзін раз такое высакародства ён праявіў, а цяпер толкам не ведае нават, ці з'яўляецца бацькам сыну, на ўтрыманні якога вылічваюць ледзь не палавіну заробку. Яго першая каханая, як здаецца Несцеровічу, таксама не ведае гэтага, бо ад аднаго да другога пырхала, як матылёк з кветкі на кветку, нібы не здагадваючыся, што ад такіх залётаў-пералётаў бываюць дзеці. Несцеровічу прыйшлося прысутнічаць на невялікім баляванні, якое арганізавалі работнікі гума. У зальчыку бакоўцы магазіна, дзе, відаць, праводзіліся нарады, сабралася народу няшмат, не больш 20 ці 30 чалавек, толькі загадчыкі аддзелаў і іншае начальства. Прычыны балявання Несцеровіч не ведаў, Нарэшце ён высветліў, што гасцей сабрала адна з намесніц дырэктара, паўнацелая з фарбаванымі узбітымі як стог валасамі, напарфумленая да немагчымасці матрона гадоў пад 40. І жаніх, даволі відны круглатвары бландзін з бакамі, вусікамі і прыкметнай плешынай у рэдкаватых валасах, таксама даўно развітаўся з часам квітнеючай маладосці. Галя з гэтай кампаніі выбіваецца. Яна і тут бойкая, жывая, сыпле жартамі, у той час як астатняя публіка па-чыноўніцку строгая, маўклівая, прамаўляе панылыя аднастайныя тосты, госці сядзяць нібы аршын праглынуўшы. Што яднае двух гэтых людзей, думае Несцяровіч, гледзячы на жаніха, банкаўскага работніка, чымсьці падобнага насытага лянівага кота, і на нявесту, якая, як яму падаецца, ўсё зведала, перапробавала, перасмакавала і выходзіць замуж толькі дзеля таго, што ў яе гады заставацца незамужняй непрэстыжна. Несцяровіч не вытрымлівае, і паколькі нявеста сядзіць блізка ад яго, задае ёй не зусім далікатнае пытанне. Што калі муж акажацца раўнівы, вы на рабоце да ночы, раптам хто-небудзь захоча вас правесці? Ну і што? Няўжо муж думае, пастаўлю яго фотакартку, стану на калені і буду на яе маліцца? Несцяровіч адчувае, што немаладыя муж і жонка будуць жыць так, як жылі дагэтуль, як хто хоча. Шлюб для бачнасці. У кампаніі сядзяць два дацэнты і нават адзін прафесар. Эліта гандлёвая як бы зліваецца з элітай навуковай. Несцяровіч ведае, што дырэктар магазіна мэблі піша дысертацыю. Яго работай кіруе доктар навук. Сумнення няма, дырэктар магазіна атрымае вучоную ступень. Мадэрнавая мэбля цяпер у цане. Несцяровіч даўно выношвае думку. Трэба як хутчэй вырваць Галю з асяроддзя хціўцаў і гандляроў. Цяпер у Несцяровіча два малайцы, якія бадзёра дыбаюць па даволі прасторнай плошчы яго двух пакаёўкі. З першым хлопцам ледзь не 3 гады малады дацэнт і трохі вядомы пісьменнік разам з жонкай пражылі ў вагоне з тамбурам. Так Несцяровіч назваў кватэру-палутарку, якую яму выдзелілі пасля інтэрната. Цяперашняя кватэра ніштаватая, але вельмі шумная. Вокнамі выходзіць на праспект. Гэты шум трохі сціхае пасля поўначы, а на золку ўшчынаецца зноў. Трэба думаць пра лепшую кватэру, тым больш, што будзе яшчэ адно дзіцё. Несцяровіч не памыліўся, ажаніўшыся з Галей. Гаспадарку яна цалкам узяла на сябе. Ноччу ўставала да дзяцей, даючы яму магчымасць выспацца. Так яны і жылі. Яшчэ ў інтэрнацкі пакоік валам валілі Несцяровічавы землякі. Гэта былі пераважна раённыя службоўцы, што прабіліся ў партыйную школу. Выйшаўшы з інтэрната, пасяліўшыся на першай кватэры ў вагоне з тамбурам, Несцяровіч з Галяй наладзілі, можна сказаць, княжацкое застолье у два прыёмы за один дзень усіх гасцей прыняць не маглі, не дазваляла плошча два вечары і две ночы. Гудзела невялікая кватэрка ўзбуджанымі галасамі, песнямі. Пачастунак Галя гатавала сама. Несцяровічу яна не дазволіла нават посуд памыць. Праз тыдзень рэдакцыйны фатограф Александр Мендель атрымлівае кватэру. Несцяровічаў, у якіх ён банкетаваў аж два дні, на сваё наваселле не запрашае. Ланцужок няўдзячнасці цягнецца далей. Толькі невялікая частка гасцей, пераважна выкладчыкі універсітэта, адплацілі ўзаемнасцю, пазвалі Несцяровіча і Галю да сябе. З землякамі Александра Івановича наогул атрымалася смешна. Калі Галя з мужам прыехалі ў мястэчка да бацькоў Несцяровіча, то адзін з найбольш частых наведвальнікаў іхняй кватэры, убачыўшы іх на станцыі, кінуўся наўцёкі, зрабіў выгляд, што іх не ўбачыў. Астатнія аказаліся больш высакароднымі. Да сябе, аднак, не запрасілі. Са сваёй паўлітрай прыйшлі да бацькоў Несцяровіча на гатовую, так сказаць, закуску. Пасля нараджэння трэцяга дзіцяці дзяўчынкі Несцяровіч нарэшце дамогся, што Галя пакінула гум. Але заставацца без работы яна не хацела. Федзя Чашчавік, які да таго часу стаў дэканам у наргасе, прыняў яе на выкладчыцкую работу. Галя ўзялася здаваць экзамены кандыдацкага мінімума. Ёй нават тэму дысертацыі зацвердзілі. Яна гарэла энергіяй, бадзёрасцю, жыла радуючыся жыццю. Даглядаць дзяцей взялася адна з родных тётак Галі, кволенькая, ціхая, ветлівая. Дзеці яе любілі, і яна з імі добра ладзіла. Александра Івановича жонка аж залішне шанавала. Калі ён стомлены прыходзіў з лекцый, здаралася па 4 і нават па 6 гадзін на дзень, яго чакаў не толькі добры абед, але і чарка гарэлкі. Паўлітэрак Галя не купляла, чацвяртушкі. Бутэлечкі хапала на 3 дні.